الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لامرك إنهم في سكرتهم يعمهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو یہ آیت ہے جس میں کہ اللہ پاک نے قوم لوط کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی قسم یہ لوگ انتہائی زیادہ غفلت اور انتہائی زیادہ بے روی کے حال میں ڈوب چکے تھے. تو میں لوط پر عذاب کا تذکرہ ہے اس میں جو جملہ ہے کہ آپ کی زندگی کی قسم, تو قسم قرآن پاک ان چیزوں کے بارے میں آئی ہوئی ہے کہ جو اللہ پاک کی شان اور کبریائی اور صنائی اور قدرت کا عجیب نمونہ ہو, ان کا جواب نہ لا سکتے ہوں. تو اس میں آپ نے آپ کی عمر کی بھی قسم کھائی ہے, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہوئی عمر ہے جو آپ نے عمر گزاری ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور حق اور حقانیت کا ایک جو ہے کھلا اور بولتا ہوا ثبوت ہے. اور قرآن پاک میں جو کچھ نازل ہوا وہ عملی طور پر آپ کی زندگی میں ہے. اگر قرآن پاک نے کہا کہ دنیا فانی ہے, بے ثبات ہے, اس سے دل نہیں لگانا چاہیے, تو اس کا عملی ثبوت آپ نے دیا کہ ساری دنیا کے وسائل آپ کو حاصل ہونے کے باوجود آپ نے ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا, اور ایسی بے غربتی کی زندگی گزاری ہے کہ جو چیز آئی ہے شام ہونے سے پہلے اس کو اپنے گھر سے نکال کر تقسیم کیا اور گھر کو ہمیشہ خالی چھوڑا ہے. اور کسی وقت اگر وہ چیز تقسیم نہیں ہوئی ہے تو آپ گھر کے اندر تشریف نہیں لیا گئے کہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ گھر میں دنیا ہو, اس گھر میں ہو آ سکے. جس دن آپ کو دنیا سے رخصتی ہو رہی تھی تو 6 درہم کہیں سے آ گئے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. آپ نے فرمایا کہ ان کو فوراً تقسیم کر دو. اتنے میں آپ کو بہت بے ہوشی طاری ہو گئی اور عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے سنبھالنے میں اور اس کے غم میں لگ گئی اور 6 درہم تقسیم کرنے بھول گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پہلی بات یہ پوچھی کچھ 6 درہم تقسیم کیے ہیں کہ نہیں تقسیم کیے, ان کو تقسیم کر دو. پھر بے ہوشی ہو گئی. پھر جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کا بے ہوشی کی وجہ سے اور آپ کو سنبھالنے کی وجہ سے پریشانی ہوئی اور وہ درم تقسیم کرنا بھول گئے. پھر جو آپ کو ہوش آیا پھر ان سے فرمایا یہاں تک کہ ان 6 درموں کو اپنے گھر سے نکالا اور گھر کو خالی کیا. اس حال میں اللہ پاک سے ملاقات ہوئی کہ گھر میں کوئی درم و دینار نہیں تھا. اور آپ کا یہ فقر جو ہے اس کو کہتے فقر اختیاری, ایک فقر اضطراری. آدمی پر آ گئی ہے مجبوری, اب کچھ کر نہیں سکتا ہے, مجبور ہے اس کے ہاتھوں. یہ فقر اضطراری, تنگ دستی مجبوری والی. فقر اختیاری, سب کچھ ہے لیکن تندرستی کو اختیار کیا ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود ایسا حال اختیار کیا ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہ ہو. تو جس دنیا کے بفانی ہونے کا, جس دنیا کے بے ثبات ہونے کا بیان قرآن پاک نے کیا, اس کا عملی نمونہ اپنی زندگی سے اس کا مظاہرہ کر کے آپ نے دکھایا. تو آپ کی عملی زندگی دنیا کی فنا, دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے قیمت ہونے کا ایک عملی ثبوت ہے. تو جہاں پر بھی مال و دولت عطایا اور دنیا کی چیزیں آئیں تو اس کی تو ان کی تقسیم میں آپ نے اپنے اہل بیت کو سب سے آخر میں رکھا اور باقی لوگوں کو پہلے عطائے کی. اور تکالیف مشکلات جب آئیں تو اپنے آپ کو اپنے اہل بیت کو سب سے آگے رکھا اور باقی لوگوں کو محفوظ رکھا. کہ بدر کا بڑا مارکا جس میں پہلا مارکا جو ہوتا تھا تو بہت سخت اور بہت مثالی ہوتا تھا کہ اس میں نامور پہلوان نکل کر لڑتے تھے. جس بار قطبہ شہبہ ولید نے کفار کی طرف سے نکل کر زمانے کے جنگجو اور آزمودہ کار لڑاکے اور مشہور کمانڈوز نکلے تھے ان کے, انہوں نے جب اعلان کیا کہ ہمارے مقابلے میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو 3 آدمی نکلے ہیں, 2 اپنے خاندان کے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تیسرے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ. ابو عبیدہ نام کے 3 صحابی ہیں, ابو عبیدہ بن جراح, ابو عبیدہ یہ جو بدر میں شہید ہوئے اور ابو عبیدہ سخفی. اس میں جو دو آدمی نکلے ہیں تو آپ نے اپنے خاندان کے دل گردے نکالے, اپنے چچزاد بھائی داماد اور اپنے چچا. تو جہاں مشکل حالات ہوئے ہیں تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو آگے رکھا ہے, اپنے اہل بیت کو آگے رکھا ہے. اس بات کا عملی ثبوت دیا ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات کو ثواب کو لینے والے ہیں, اس کے حرص والے ہم خود ہیں. اور یہ جو ہے غزوہ خندق, غزوہ خندق میں خندق خودی ہوئی تھی تو مسلمان تو خندق کے پیچھے, اور پیچھے جبل صلح کمان کی شکل میں پہاڑ ہے, اور مدینہ منورہ میں عورتوں کو قلعہ میں جمع کر دیا. اور جنگ نہیں ہوئی, کافی دن گزر گیا, تو جو آدمی جنگجو ہوتا ہے اس کو جنگ لڑنے میں مزہ آتا ہے. تو کفار کی طرف سے آیا تھا عمر عبد ود. عمر عبد ود ایسا کمانڈو تھا زمانے میں کہ 100 آدمیوں کے خلاف اکیلا لڑتا تھا, 100 آدمیوں کے خلاف اکیلا لڑ سکتا تھا, اس کے مقابلے میں کوئی نہیں جاتا تھا. تو اس کو مزہ نہیں آیا, اس نے گھوڑا دوڑایا, اتنا طاقتور ہوئے خود بھی اس کا گھوڑا بھی, کہ گھوڑے سے چھلانگ لگائی اس نے اور خندق کو پار کر گیا. اتنی چوڑی خندق کو اس نے ایک جسٹ میں اس نے گھوڑے سے پار کرایا, اور پار کر کے باہر سے آ کر سنارا لگا اس کا, حال میں مبارز ہے کوئی میں مقابلے میں آنے والا. تو سارے مسلمان کے 1400 لشکر میں سے کوئی نہیں اٹھا ہے, اتنا ہی اس کی جنگجوئی مشہور تھی. جب کوئی آواز نہیں اٹھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے, جب جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ, بٹھا دی ان کو, پھر اسے دوبارہ آواز لگائی, پھر آواز لگائی, کوئی نہیں اٹھا, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے, کہا بیٹھ جاؤ. تیسری آواز اس نے لگائی, جب تیسری آواز لگائی پھر کوئی نہیں اٹھا, حضرت علی پھر اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر چلے جاؤ. وہ جب میدان میں اس کے آگے پہنچ جائے تو وہ ہنسا, اس نے کہا ہو بتیجے جاؤ یار, جاؤ تیرے خون سے بپتی تلوار کو تغیر نہیں کرتا, چلو چلو. اس کو ہتک محسوس ہوئی کہ 22 سالہ لڑکا میرے سامنے آیا ہے, اور ہم اپنے بدھ کی تو یہ ہتک ہے, لڑائی تو بعد میں ہے, پہلے ہتک کا پہلے بندوبست کرنا چاہیے نی? کہ میں تیرے خون سے اپنی تلوار کو رنگ نہیں چاہتا. ہم نے کہا میں تیرے خون سے اپنی تلوار کو رنگوں گا. تو پھر گویا اپنا دل گردہ خندق, اس کے خندق کے میدان میں حضور نے جو میدان میں آگے جو پھینکا ہے, دل گردہ اپنا نکال کر پھر پھینکا ہے, اپنے اہل بیت کو پھینکا ہے. اور جس وقت لڑائی شروع ہوئی تو اس نے وار کیا, عمر عبد بود نے وار کیا, آیت علی عطل نے ڈھال آگے پکڑی, ڈھال کو اس کی نے تلوار سے کاٹا, اور تلوار ڈھال کو کاٹنے کے بعد سر پر آ کر لگی, تو آپ کے سر مبارک میں زخم آیا. تو ایک تو ذوالقرنین بنی اسرائیل کے بہت بڑے اونچے درجے کے ولی ہیں, ان کو ساری دنیا پر حکومت کی ہے, اور ایک ذوالقرنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطاب ہے, کہ ان کے سر پر زخم کے دو نشان اللہ کی رضا کے لیے ہوئے, ایک عبد ود کے زخم کا نشان ہے, اور ایک آخری نشان ہے جو کہ ہوا ہے اس کا ابن ملجم کے تلوار کا ہوا ہے. تو اس سر پر ان کی تلوار لگی اور گرد اٹھی, اور اب پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, اور لڑائی ایسی گرم ہے کہ آخر میں آپ نے جو اٹھائی تلوار اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے ماری تلوار, اس کے سر کو اس کو خود کو کاٹا, سر کو کاٹا اور دوڑ ٹکڑے کر کے زمین پر گرایا. یہ یعنی کوئی کرامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں, لہذا ایک موجود ہے کہ اس کا لوگ کا خود کٹنا, بدن کا کٹنا, دو ٹکڑے ہو کر کرنا. اور آپ نے جو نعرہ تکبیر بلند کیا, گرد مسلمانوں کو خوشی ہوئی کہ انشاءاللہ فتح ہو گئی. جب گرد بیٹھی تو کفار نے دیکھا کہ عمر عبد الود جو ہے وہ تڑپ رہا تھا, اور 22 سالہ نوجوان جو ہے والا مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, کہ وہ عجائب غرائب کا مظہر اور اللہ کا شعر, ابی طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب. جو کفار نے جب دیکھا کہ عمر عبد بود جو تڑپ رہا ہے, تو غزوہ خندق میں اگر کوئی لڑائی نہیں جو ایک عمر عبد بود کا خاتمہ کیا ہے اس اللہ کے شعر نے, تو گویا سارے قریش کی ساری جنگوں کو جیتا اس, ایک اکیلے آدمی نے ایک بار سے جیتا ہے. سارا کر رہا تھا کہ جہاں تکالیف مشکلات آئیں اس عملی زندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جگہ پر اپنے آپ کو رکھا اور پھر جو ہے تو اپنے اہل بیت کو رکھا, اور جب بتایا اور مال و دولت تقسیم کرنے کے وقت آئے تو پھر اپنے آپ کو اپنے اہل بیت کو سب سے آخر میں رکھا ہے. اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ تیری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری زندگی کی قسم کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی دین آخرت اور قرآن کی تعلیمات پر وہ زندگی جو ہے وہ ایک زندہ ثبوت ہے. تیسری زندگی کو پڑھیں, خطبات مدراس کو پڑھیں, ذرا سمجھدار آدمی سمجھدار ہو, اردو اس کی اچھی ہو اور خطبات مدراس کو پڑھیں تو اس کو لطف آئے کہ سیرت کیا چیز ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اس کو ترجمہ کیا گیا ہے محمد دی آئیڈیل پرافٹ انگریزی میں, اگر اردو میں آدمی کو سمجھ نہیں ہوتی انگریزی میں اس کو پڑھے تو پتہ چلے کہ سیرت کا کیا لطف ہے. سبحان اللہ. سیرت مصطفیٰ مولانا عزیز خاندلوی صاحب کی, اس کو پڑھیں. سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ شبلی نعمانی, اس کو پڑھیں. اور سیرت پر جو ہے عربی کی کتابیں ترجمہ ہو کر بھی آ گئی ہیں, عجیب و غریب کتابیں. بغیر پڑھنے کا آپ کا چسکا ہو گیا نا تو انٹرنیٹ کے سارے نظاروں سے خدا ہٹا دے گا. جس انٹرنیٹ کے نظاروں کو تو دیکھ کے آتا ہے, جمعے کو میرے پاس آتا ہے, تیرا کیا حال ہوتا ہے, صحت تیری خراب, ہڈیاں تیری پگھل رہی ہیں, حافظہ تیرا اب کمزور ہو رہا ہے, کہ اس کے انٹرنیٹ کی تصویروں کیا تھا, کہ اس سے جو سٹریس اور ٹینشن اور ڈسٹریکشن آف کنسنٹریشن تو لیتا ہے اس نے تیری شخصیت کو خراب کیا ہوا, اور خرابی پہ چلتے چلتے تو اپنے آپ کو ضائع کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. تو ذرا لائبریری کی طرف آ, تو ذرا اپنے اکابر کے حالات کا ذرا مطالعے کا شوق پیدا کر, پھر دیکھ کہ تیری شخصیت میں کتنا زور پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.